ามากกว่าเป็นพระใจเราอ่อนแออยู่เสมอเพียงพบคนถูกใจเก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ฝันลมๆมากมายแล้วเป็นไงพอว่าใจต้องเจ็บเขาคนดีมีแล้วมีคนอื่นเจ็บใจอยู่อย่างนั้นเพียงพบความผิดหวังได้แต่ปลอบใจตัวเองหวังอะไรมากมายณใจเป็นเพราะใจเราอ่อนอยากทำหัวใจขึ้นใหม่อยากตบแต่งดวงใจเล็กๆให้แข็งแรงพอจะทนไหวพอแล้วพอฉันพอดีกว่าคิดไปเองทำให้ใจต้องเจ็บสุขเพียงสุขเล็กน้อยยามพบคนถูกใจแต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใครใจเราบางเหลือเกสุขเพียงสุขเล็กน้อย